Vi ønsker hverandre en fortsatt velsignet julehøytid i takknemlighet for Han som sendte oss lyset, morgenlyset, en soloppgang i vår hjerte. Vel møtt til gudstjeneste på romjulssøndagen. I dag får vi et betagende møte mellom et barn som ennå ikke to måneder gammel, og en svært gammel mann. La oss be. Herre, jeg kommet inn i dette ditt hellige hus for å ta imot hva du, Gud Fader, min skaper, du Herre Jesus, min frelser, du Hellige Ånd, min trøster i liv og død, vil gi meg. Herre, lukk opp mitt hjerte ved din Hellige Ånd, så jeg ved ditt ord kan sørge over mine synder og tro i liv og død på Jesus, og fornyes dag for dag til et liv som hellig og sant, i Jesu navn. Amen. La oss bøye oss for Gud og bekjenne våre synder. Gud, vær meg nådig. Jeg har syndet mot deg og sviktet min neste. Med tanke og ord, med det jeg har gjort, med det jeg har forsømt. Vær alle som på flukt, og la oss se friheten og frelsen i Jesus Kristus, som er deg og den hellige ånden lever og låter, en samme Gud, fra evighet og til evighet. Amen. Det står skrevet hos profeten Jesaja. Gled dere over Jerusalem, og fry dere over henne, alle dere som elsker henne. Ta dere hennes glede, alle dere som sørger over henne, så skal dere suge og bli mette ved hennes trøste bryst. Dere skal drikke og nyte hennes herlige brystvorter, for så sier Herren, se, nå lever jeg fred til henne som en elv, folkeslags rikdom som en flommende bekk. Dere skal suge bæres på armen og vugges på fanget, som en mor tøster barnet sitt, skyter jeg tøste dere. I Jerusalem skal dere få trøst. Slik lyder Herrens ord. Thank you. Det står skrevet i Paulus brev til romerne. Og de av rikdom og visdom og kunnskap hos Gud. Hvor uransakelige hans dommer er, hvor ufattelige hans veier. Hvem kjente Herren sin, og hvem var hans rådgiver? Hvem ga han noe først, så han skulle få noe igjen? For fra ham, og ved ham, og til ham, er alle ting. Han være ære i all evighet. Amen. Slik lyder Herrens ord. Helt spesielt. spesiell oppmerksomhet fra omgivelsene. Med all respekt for våre fine barn, de begavet nok. Men det helt klart ikke litt dyrt barn. Kanskje det å være mor eller far til et veldig spesielt barn kan kjennes som en blanding av glede og byrde. Og jeg lurer på det for min egen del, om jeg kanskje kunne ha følt meg litt fremmed overfor et barn som på sett og vis var utvalgt. Kanskje Maria og Josef var med seg denne blandingen av uendelig stolthet og tyngende ansvar der det nærmet seg tempelet i Jerusalem. Igjen ville vi gjøre det som de jødiske forskriftene sa han skulle gjøre med et førstefødt guttebarn. De hadde allerede på den åttende dagen latt han bli omskåret og gitt han navnet Jeshua, Jesus, slik en engel hadde befalt Josef i en drøm. Og nå, 40 dager senere, så drar den lille familien opp til tempelet i Jerusalem. Og de gjør det fordi de vil gjøre alt riktig. Være lydige mot Moseloven, der det finnes en forskrift som sier alt av hankjønn som åpner morslivet skal være helliget Herren. De skulle også bringe en offer som Herrens lov påbyr, et par turtelduer eller to duveunger. Men det var jo alle som hadde mulighet for å reise flere dagsreiser til Jerusalem med spedbarnet sitt i et sånt ære. Så Maria og Josef strakk seg lenger i oppfyllelsen av Moseloven enn de fleste. Var det fordi barna var utvalgt? Var det fordi de hadde fått et vidunder barn og måtte passe på å ikke gjøre noe feil? Jeg vet ikke. Det vi lærer om igjen er at Maria med barnet fulgt av Josef stiller seg i kø av kvinner som skulle foreta ofre for seg selv og sine sønner. Og mens hun venter på tur, så skjer det noe ved inngangen til tempelets forgård som ingen kunne unngå å legge merke til. En svært gammel mann nærmer seg den lille familien fra Nazaret, og ansiktet hans stråler av glede. Han var blitt lovet å få se den lovende Messias før han skulle dø, og nå skjønte han at tiden var der. Og jeg synes jeg ser den gamle mannen rekke fra armene og si, kan jeg få holde ham? Og i det Maria skal til å gå inn, så får Simeon barnet i armene sine og bryter ut i den sangen som den kristne kirke har sunget siden, kanskje den eldste av alle lovsanger. Herre, nå la ut din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne har sett din frelse. Nå la ut din tjener fare herfra i fred. Dette er egentlig billedspråk fra slaveterminologien. Han kunne like gjerne sunget, nå er jeg løst fra mine lenker. Nå er jeg endelig helt fri. En gudfryktig aldrende mann møter et barn. Og gjennom dette møtet blir alle hans lengsler og håp besvart. Og dette skjedde lenge før Jesus hadde sagt den eneste klokt ord, eller gjort den eneste undergjerning. Han var et spedbarn. Og Simeon fikk aldri bevitne verken hans død eller hans oppstandelse. Likevel ble han trøstet gjennom de løftene som var knyttet til dette barnet. Nå hadde Simeon sett Jesus, og da hadde Simeon sett nok. Han var fri til å bli løst fra livet. Han ventet på Israels trøst. Og nå var hans dypeste lengsel blitt løst. Hva din dypeste lengsel? Dette er et ganske vanlig spørsmål å stille i det som ofte kalles åndelig veiledning, som kanskje kan kalles sjelesorgens noe søster. Hva din dypeste lengsel? Kanskje det tid nå for å la dette spørsmålet få plass i bevisstheten. Det ikke farlig. Svarene som måtte komme opp i deg, trenger du ikke å sensurere, hvis du ikke synes de fromme nok. Jeg vil tro at lengsten vår endrer seg gjennom livet. Her i Radar, så har vi ingen spesialgudstjenester, hverken for barn, eller ungdom, eller hundeeiere, eller det ene eller det andre. Og dermed har vi heller ikke spesialgudstjenester for de som tar tillatelse til å kjøpe honnørbillett på trikken. Jeg ser ikke det. Men hvis det skulle være én søndag i året som kunne få betegnelsen søndag for de gamle, så kunne det vært i dag. Uansett alder og livsfase, dine lengsler betyr noe, og de rører ved Guds hjerte. Kanskje lengter du mest etter å oppleve deg elsket. For så mye lengsel ligger i å arbeide for hardt for en kjærlighet som likevel aldri kan oppnås gjennom fortjeneste. Så mye lengsel søker den kjærligheten som gis, og som ikke kreves. Kanskje lengter du først og fremst etter å bli forsonet i dine relasjoner. Så mye smerte ligger i brudd og i kompliserte og ufrie relasjoner. Så mye lengst søker fred og forsoning mellom barn og foreldre, mellom ektefeller og søsken, mellom folk og nasjoner. Kanskje lengter du først og fremst etter å slippe uro og sykdom i sjel og i kropp. For så mye smerte ligger i en plaget helse, og så mye lengst søker smertefri dag eller natt. Og kanskje noen ganger lengter du først og fremst hjem. Helt hjem. Til Gud. Så mye smerte ligger i summen av et livs tyngd. Og så mye lengsel søker. Eller kanskje du bare gjør som Simeon, lengter etter trøst. Trøst, kjære venn, det er undervurdert. Trøst hverandre med alt. Hva skulle til for at du selv kunne si det som Simeon sier? Nå kan jeg fare deg. Hva den lengten inneholder, vet jeg ikke, men du kan gi den til Gud. Slik du kanskje allerede har gjort. skal jeg gjøre en gang til. Du kan søke mot barnets ansikt. Der kan du kanskje få øye på det samme som Simeon fikk øye på. Der kan du få øye på Guds likes løfte som skal virkeliggjøres. Ikke gjennom krig og maktbruk, men gjennom selvoppgivende kjærlighet. For i barnets blikk kan du få øye på den kjærligheten du skal slippe å betale for. I barnets blikk kan du skylde en forsoning som en gang skal legge all ufred til side. I barnets blikk ser vi han som tar på seg alle våre sykdommer, i sjel og kropp. I barnets blikk skimter du himmelen, det fullkomne Guds rike. Det kan høres lettvint ut å si at Jesus er alle våre lengsters mål. Men jeg tror likevel at på en forunderlig måte er sant. Men veien til det målet er alt annet enn enkel. Det visste Simeon etter et langt liv. Det fikk Maria erfare. Hun som skulle stå under Jesu kors i munnløs sorg over å miste gutten sin. Gjennom hennes sjel gikk det et sverd. Men det vet også du, som lever et ekte og kjempende liv, med alt det innebærer. Likevel, dette vårt håp og vår trøst. En gang skal alle våre lengsler bli møtt av Jesus, det eneste virkelige vidunders barn. Barnet som bærer himmelen til jorden, og løfter jorden tilbake til himmelen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen. For å dømme levende og døde, Vi har Vi ber deg for din fødeby i Betlehem, og for alle som søker et hjem. Vis oss veier til forsoning, og gi oss mot til å nå deg. Hjelp oss til å ta hverandre i beste mening. Kom nær til alle som syke og redde. Trøst de som har mistet sin kjære. Gi nytt mot til de motløse og kraft til de kraftløse. Møt våre lengste med nåde. Gud, vi ber. Takk for at du tar imot våre venner og våre liv. Gud, vi ber. Thank you. Ha ditt eget liv i deg tilbake. Ta imot oss og våre gaver i Jesu navn. Amen. Yeah. Den korsfestede bokstavene Jesus Kristus har gitt oss sitt hellige legeme og blod, som han ga til soning for alle våre synder. Han stilte oss og holdt oss oppe i en sann tro til det evige liv. La oss takke og be. Vi takker deg, Himmelske Far, for dine velsignede gaver. Vi ber deg at du ved disse gavene vil bevare